Jak okiem sięgnąć, zmienił się świat. To było przecież niedawno. Czwartek, 29 czerwca, jest punktualnie 6, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent odwiedził Kijów w dniu uchwalenia Konstytucji Ukrainy. Polska wzmacnia ochronę granicy wschodniej. Druga noc zamieszek we Francji. To był dzień bardzo ważnych rozmów politycznych, mówił po powrocie z Kijowa prezydent Andrzej Duda. Wczoraj wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą był na Ukrainie w dniu konstytucji naszego wschodniego sąsiada. Prezydent podkreślił, że przed lipcowym szczytem NATO będą jeszcze trwały konsultacje międzynarodowe na temat bezpieczeństwa w regionie. W przyszłym tygodniu czeka nas jeszcze moja oficjalna wizyta na Litwie. Będziemy mieli spotkania z panem prezydentem Gitanasem Nausedą, litewskimi politykami. Jeszcze będziemy właśnie prowadzili ostatnie rozmowy przed zbliżającym się szczytem NATO. To są te działania, które cały czas bez przerwy prowadzimy po to właśnie, aby jak najwięcej dla bezpieczeństwa Polski w tym zakresie zbudować dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO, w szczególności w aspekcie tych ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Rosji. Jak dodał prezydent, rozmowy w Kijowie dotyczyły także przyszłej odbudowy Ukrainy. W związku z obecnością grupy Wagnera na Białorusi Polska wzmacnia granice z tym krajem. Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze, powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński, podkreślając, że nasza granica musi być chroniona jak najsilniej. O szczegółach Michał Fedusio. Jak wyjaśnił Jarosław Kaczyński, chodzi zarówno o wzmocnienia o charakterze trwałym, jak i doraźnym. Na granicy mają pojawić się dodatkowe zasieki czy umocnienia, ale też służby mundurowe w większej niż obecnie liczbie. Ze względu na niejawny charakter podejmowanych decyzji o konkretach w przestrzeni publicznej póki co mowy być nie może, podkreślał wiceszef rządu. Nie padają jeszcze konkretne liczby, ale to wzmocnienie będzie bardzo poważne i o ile aktywność grupy Wagnera będzie skierowana przeciwko granicą Polski, to będzie wzmocnienie na pewno co najmniej do tego poziomu, który był przed okresem, w którym natężenie ataków zaczęło spadać. Według polskich służb na Białorusi może przebywać około 8 tysięcy członków grupy Wagnera. Michał Fedusia, Polskie Radio. Jak powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, nie ma w tej chwili dyskusji o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w regionach nadgranicznych, bo nie ma ku temu przesłanek. Wagnerowcy na Białorusi mogą być wykorzystani do napędzania szlaku migracyjnego, uważa sekretarz stanu w kancelarii premiera Stanisław Żaryn. Gość Polskiego Radia 24 wskazywał, że grupa Wagnera prowadziła już tego typu działania m.in. na szlaku prowadzącym przez południe Europy, o czym informowały włoskie służby. Musimy brać pod uwagę, że Wagnerowcy mogą być wykorzystywani również do tego, żeby napędzić znów szlak migracyjny większymi grupami cudzoziemców, ale także, żeby włączyć się chociażby do tego, żeby tym szlakiem migracyjnym zarządzać już bezpośrednio na pograniczu polsko-białoruskim i to byłoby bardzo niebezpieczne zjawisko. Według dostępnych danych najemników grupy Wagnera ma być na Białorusi około 8 tysięcy. Kontrwywiad Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymał agenta służb specjalnych Kremla, który pomógł nakierować rosyjskie rakiety na restaurację w centrum Kramatorska. Był pracownikiem lokalnej firmy transportującej gaz. Zwerbowało go rosyjskie GRU i wykorzystało podczas inwazji na pełną skalę. We wtorek, kiedy byłem w pracy, zadzwonił do mnie przedstawiciel rosyjskiej armii. Poprosił o sfilmowanie restauracji Rio. Po pracy sfilmowałem ją. Było w niej wielu cywilów, w tym dzieci. W domu dowiedziałem się z mediów, że restauracja została zaatakowana rakietami, wskutek czego zginęło wielu cywilów, w tym kobiety i dzieci. W ataku rakietowym na restaurację zginęło co najmniej 11 osób, w tym troje dzieci, a ponad 60 osób zostało rannych. Druga noc zamieszek we Francji. Pod Paryżem płonęły samochody, pojemniki na śmieci i wiaty autobusowe. Ten niekontrolowany gniew wybuchł po tym, jak w Nanterre pod Paryżem policjant zastrzelił 17-latka, kiedy ten odmówił poddania się kontroli drogowej. Chłopak usiłował przejechać policjanta, który miał z kolei zastrzelić go stojąc przy szybie od strony kierowcy. Policja aresztowała co najmniej 16 osób. O szczegółach Stefan Forcel. Barykady na ulicach, pożary, płonące pojazdy i policjanci ostrzeliwani fajerwerkami. Do takich scen doszło w kilkunastu miejscowościach na zachód od Paryża, a także w Marsylii i Bordeaux. Do największych starć doszło w podparyskim Nanterre. 24 policjantów i żandarmów zostało lekko rannych. Spalono 42 samochody i dwie lub trzy maszyny budowlane. Poinformował prefekt paryskiej policji Laurent Nunez. Walki trwały do godziny 3 w nocy. Wzywam do spokoju i do ustalenia prawdy przez śledztwo, apeluje szef MSW Gérald Darmanin. Polityk przyznał, że nagranie pokazujące śmierć 17-letniego Naela jest szokujące. Według lewicy to kolejny dowód na brutalność francuskich służb. Z kolei prawica przypomina, że ofiara prowadziła samochód bez prawa jazdy, była znana policji i próbowała odjechać z miejsca kontroli. Policjant, który zastrzelił 17-latka, został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa. Śledztwo ma ustalić, czy rzeczywiście otworzył ogień w obronie własnej. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Na koniec wracamy do kraju. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który kilka dni temu uciekł z konwoju przed budynkiem sądu w Piasecznie. 36-letniego Michała K. zatrzymano w warszawskim Wawrze. Do zatrzymania doszło w prywatnym mieszkaniu. W czwartek mężczyzna przed budynkiem sądu zaatakował policjantów. Jednego uderzył z całej siły tak, że ten stracił przytomność. Drugi policjant usiłował obezwładnić więźnia, ale ten uciekł. Za ucieczkę z konwoju i napaść na policjantów mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękujemy za te informacje. To Karolina Kozińska. Proszę Państwa, jeszcze pochmurno o poranku. Tak przez cały tydzień obiecuję, że ten weekend będzie ciepły, ciepły. Spoglądam na mapy. No i tak nie wiem, jak powoli się wycofać z tych obietnic. Choć mam nadzieję, że temperatury w okolicach 25 stopni upał to nie będzie. Ale może z drugiej strony, biorąc pod uwagę fakt, że w trakcie upału do różnych nieprzewidzianych rzeczy może dochodzić, to i tym powinniśmy się zadowolić. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie kraju. Więcej chmur się pojawi, tam też przelotne opady deszczu. Lokalnie mogą występować burze. Te w nocy przeszły w niektórych częściach naszego kraju. Na szczęście było spokojnie. Prognozowana wysokość opadów na tych terenach, o których mówię, to 15 mm. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na południowym wschodzie do 26 stopni Celsjusza dzisiaj w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie porywisty, północno-zachodni i zachodni. No to jeszcze wracam do tych upałów, kiedy ewentualnie one się mogą pojawić. No, upały albo takie wyższe temperatury podchodzące pod 28-29 stopni. Według tych plansz, które w tej chwili przeglądam, jest szansa na to w środę, w przyszłym tygodniu. Weekend też powinien być ciepły, z wartościami około 24-25 stopni. Trójka. Program trzeci. W kalendarzu 29 dzień czerwca, 7 minut po godzinie 6, Karol Gdat. Dzień dobry. Czwartkowe nasze poranne spotkanie przygotowała Małgorzata Łukowska. Stanisław Perzyna będzie odbierał od Państwa dzisiaj telefony, a za konsolą Anna Regulska. Jakaż to wielka przyjemność spotkać się z Państwem w dzień lata. Czy gorącego? To trzeba zdecydować według własnego uznania. Na pewno gorącą informacją jest to, proszę Państwa, że Polak poleci w kosmos. Sławosz Uznański weźmie udział w misji Europejskiej Agencji Kosmicznej i o tym między innymi dzisiaj powiemy. Dzień dobry. Powietrze lekko drgało tak. Dzień gorącego lata. Nie wiem, jak wpadłem na twój ślad. Dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię. Dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd. Dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas. Dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy. Dzień gorącego lata. Zniałaś dla mnie tylko ty. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Znalazłem płomień wokół nas. Dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd. Dzień gorącego lata.

Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling w trójce na 15 minut po godzinie 6. W niedalekiej przyszłości, no może już po tym, jak nam się przymkną oczy, kosmiczne wakacje to będzie norma. Trwają bowiem nieustannie prace nad tym, by takie loty były powszechną ofertą także dla tych z nieco mniejszym portfelem. Co albo kogo zabraliby Państwo ze sobą na taką wycieczkę? Powiedzmy, że trwałaby tydzień. Myślę, że sporo pomysłów jest na to, co by spakować, no w zależności, gdzie by Państwo lecieli, ale tak spróbujmy dzisiaj pobawić się w taką futurystyczną zabawę. Dwie dwójki, siedem trójek, czekam na Państwa telefony z podróży rakietą wraz z polskim kosmonautą, który poleci na misję kosmiczną. O tym mówimy dzisiaj od wczesnego poranka. Wylądujemy także na wielkiej wyprawie maluchów. Rajd startuje już 4 lipca z Bielska-Białej. Finał w Monte Carlo. Dzisiaj o kaszlakach chwilkę opowiemy. O tym także Michał Kowarski, bo mija 32 lata, jak z linii produkcyjnej zjechały ostatnie egzemplarze kultowego Fiata 126P. Przepraszam, 125P. Proszę Państwa, powiemy także, dlaczego podczas sprzątania jednego z amerykańskich laboratoriów na straty poszły wieloletnie badania nad przebiegiem fotosyntezy. Kosztowały one ponad milion dolarów, ale jak się okazało, komuś to przeszkadzało i to w sposób taki dosyć zabawny. A po godzinie 8 Paweł Błasiak, instruktor i wykładowca WOPR, będzie naszym gościem. Mówić będziemy o bezpieczeństwie podczas letniego odpoczynku, by nie okazał się na koniec tego sezonu tragiczny w skutkach, dlatego że dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Wodnego, a to szczególnie w tym okresie jest bardzo ważne, byśmy mówili o tym temacie. Muzycznie Falls i My Number teraz w trójce. Za chwilę zajrzymy na listę przebojów trójki razem z Tomkiem Miarą, a później do Radionawigatora przejdziemy. I feel alive. albo kogo zabraliby Państwo ze sobą w podróż kosmiczną. Może być niedaleko, zaledwie tam kilka tysięcy kilometrów od domu, od Ziemi. Niech, załóżmy, wycieczka trwa 7 dni. No, czego nie mogliby Państwo zapomnieć, wychodząc z domu w taką podróż? Mówimy o tym, bo cieszymy się, proszę Państwa, ze wspaniałej informacji na temat tego, że pan Sławosz Uznański, który pokonał 22 tysiące kandydatów z całej Europy w trwających 1,5 roku eliminacjach ESA, poleci w kosmos. Przygotowania kosmonauty do misji połączonych agencji europejskiej i amerykańskiej ruszają we wrześniu. Trzymamy mocno kciuki. Jeszcze o tym dzisiaj mówić będziemy. Ja to miałbym nawet taką propozycję. Ostatnio na lotnisku Heathrow widziałem taki wielki poster jednego z brytyjskich kosmonautów, który wisiał właśnie jako taka swoista reklama Wielkiej Brytanii. Wszyscy przyglądali się temu człowiekowi, którzy poruszali się po lotnisku Heathrow, to może na kilku lotniskach w Polsce wizerunek pana Sławosza powinien zawisnąć. No w końcu to powód do dumy, że Polak jako drugi w historii poleci w kosmos po panu Hermaszewskim, więc wielkie gratulacje, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast teraz zapraszam Państwa we wspaniały lot na listę przebojów trójki razem z Tomkiem Miarą. Lista już jutro po godzinie 19:00, a co dzieje się na liście? O tym opowie sam gospodarz. Lista przebojów trójki. Aktualnie obowiązuje 64. wydanie listy przebojów trójki. Jak ostatnio poukładały się Państwa głosy, jest do Państwa sprawdzenia. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę. 30 piosenek w zestawieniu. I na przykład na miejscu 18 ostatnio Sabaton The Unkillable Soldier. Solidny awans plus 12. Spadł o 7 pozycji Sosnowski. Jego pył był na miejscu 17. Moja krew ogrzeje cię. Tyle jeszcze chcę wiedzieć się o tobie, wiesz. A na miejscu 16, tym razem Collage, What About The Pain, awansowało o 1 stopień. Którzy artyści będą mogli liczyć na Państwa głosy, którzy niestety na te głosy nie zasłużyli, przekonamy się już w najbliższy piątek od godziny 19:00. Wtedy wysłuchamy 65. wydania listy, ale do piątku do 12:00 mogą Państwo jeszcze głosować, więc proszę to robić. Mamy dwa sposoby głosowania: lptpolskieradio.pl, czyli nasza internetowa strona, albo nasza aplikacja. Zachęcam do głosowania. Lista przebojów trójki. Zapraszał Tomasz Miara. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Czy temperatura wpływa na to, co dzieje się na polskich drogach? Czy fakty, że mamy już wakacje? No, nie trzeba jakoś się wcześniej zrywać dzieci z łóżka na proste nogi, by dowieźć je do szkoły, też ma znaczenie. O tym wszystkim Monika Gniewaszewska o poranku państwu opowie z Polskiego Radia Kierowców. Moniko, witaj, dzień dobry. Dzień jak się dobry jeździ jestem. O 6.30? No, wygląda na to, że wakacje specjalnie nie mają wpływu na to, co dzieje się na drogach. Nawet powiedziałabym, że mają o tyle wpływ, że mamy już teraz spory ruch, chociażby na obwodnicy Warszawy na S8, na tej jest która prowadzi do centrum miasta, czyli w kierunku Wrocławia dalej i Poznania. Tutaj już nam się zakorkowało w okolicach węzła Łabiszyńska i dalej na moście Grota Roweckiego, jadąc w stronę Żoliborza i zjeżdżając na Żoliborz, bo dotąd mniej więcej sięga takie spowolnienie korek. Uwaga, bo S8 też zwalniamy na wysokości Marek. Tutaj przyczyną takiego stanu rzeczy są prace drogowe prowadzone właśnie na jezdni prowadzącej również w stronę centrum. Jeśli chodzi o ulice miasta, to tu sytuacja wygląda nie najgorzej, ale już widać, że to natężenie ruchu rośnie. Północ Polski, oczywiście korkuje się ten węzeł Gdańsk-Południe, który jest remontowany i okolice jego, czyli zjazd na niego od strony, na przykład jadąc Elbląga, czyli S7, ale też na S6 obwodnicy Trójmiasta, jadąc w stronę Łodzi, a za węzłem Gdańsk-Kowale. Tutaj jeszcze bez dramatu, no ale już trzeba się liczyć z tym, że nogę z gazu będziemy musieli zdjąć. Równoległa do S6 obwodnicy Trójmiasta centrum miasta 91. Tutaj też dość ciasno. Jeśli chodzi o południe Polski, to dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Krakowa, ale już zwalniamy na przykład na remontowanej drodze numer 1, przebudowywanej w S1. Chodzi o ten odcinek na Śląsku między Wojkowicami Kościelnymi a Dąbrową Górniczą. No i też takie niewielkie spowolnienie już mamy w okolicach węzła Brzęczkowice i na A4 i na S1. On też jest przebudowywany, a więc ta zmieniona organizacja ruchu sprawia, że zdejmujemy nogę z gazu. Radio Nawigator Trójki. Monika Gniewaszewska powróci do nas za godzinę. Teraz w programie Czas na Serwis Trójki i Karolina Kosińska. Premier Mateusz Morawiecki leci dziś do Brukseli na dwudniowy szczyt Rady Europejskiej. Unijni przywódcy będą rozmawiać o rosyjskiej agresji na Ukrainę, dalszym wsparciu dla Kijowa, a także o bezpieczeństwie i migracji. Szczyt rozpocznie spotkanie szefów państw i rządów 27 z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Pierwsze czołgi Abrams są już w Polsce. 14 maszyn trafi do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Abrams jest czołgiem najbezpieczniejszym w działaniu zbrojnym, podkreśla dowódca brygady, pułkownik Artur Kozłowski. Został sprawdzony w wielu konfliktach, w wielu miejscach świata, w różnych warunkach. Mam już w chwili obecnej przeszkolone załogi oraz personel techniczny. Abramsy mają wypełnić lukę po przekazaniu sprzętu pancernego Ukrainie. Centrum Sztokholmu przed meczetem. Imigrant z Iraku spalił Koran. Policja nie interweniowała, powołując się na prawo do wolności wypowiedzi. Na wydarzenia w Szwecji zareagował natychmiast szef tureckiej dyplomacji, który stwierdził, że brak działań ze strony szwedzkich służb jest niedopuszczalny. To kolejny zgrzyt na linii Sztokholm-Ankara. Szwecja wciąż czeka na akceptację Turcji, by dołączyć do NATO. I na koniec gwiazda muzyki pop Madonna, która trafiła na oddział intensywnej terapii z powodu poważnej infekcji bakteryjnej. Według amerykańskich mediów Madonna została znaleziona nieprzytomna w swoim nowojorskim mieszkaniu i trafiła do szpitala, gdzie przez co najmniej jedną noc była poddana intubacji. W związku z chorobą piosenkarki przełożono jej światową trasę koncertową, która miała rozpocząć się w połowie lipca w kanadyjskim Vancouver. Później gwiazda miała dać koncerty w Stanach Zjednoczonych i Europie. Pełen serwis o 7:00. Czas na pierwszy sport do poranku. Dariusz Urbanowicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Darek mnie zganił, jak przyszedł do studia. Czemu nie oglądasz meczu? Ja mówię, jakiego meczu? No Polska z Niemcami gra teraz. Jakby wcześniej był serwis, to bym wiedział. No dziękuję bardzo, no, redaktorze. Po to to przyszedłem. Już oglądam. Dzień dobry, dzień dobry. W koreańskim Suwon polskie siatkarki grają z Niemkami w Lidze Narodów. Po zimnym prysznicu w pierwszym secie i porażce do 15. W drugim reprezentantki Polski odrobiły straty i wyrównały po wygraniu 25-19. Set numer 3 zakończył się takim samym wynikiem i mamy 2-1, ale w secie numer 4 z kolei przegrywamy 6-9, a więc tutaj wymiana ciosów bardzo zacięta. Polki wczoraj, przypomnę, przegrały prestiżowy mecz z USA o przewodnictwo w tabeli i spadły na drugie miejsce. Iga Świątek natomiast bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA na kortach trawiastych w niemieckiej miejscowości Bad Homburg. Liderka światowego rankingu w drugiej rundzie pokonała Szwajcarkę, która przychodziła przez kwalifikację, Jill Teichmann, 6-3 i 6-1. Komentatorka kanału Plus, Joanna Sakowicz-Kostecka. Przede wszystkim Iga bardzo dobrze zareagowała na tę świetną dyspozycję Jill Teichmann, nieco zaskakującą, bo na pewno miała przeanalizowaną Szwajcarkę od samego początku. Mogła być nieco zaskoczona tymi świetnymi akcjami. Najważniejsze, że zachowała spokój, zachowała chłodną głowę i przede wszystkim konsekwentnie realizowała swoją grę. Dlatego jestem bardzo zadowolona przede wszystkim z takiej swobody i płynności ruchów, jaką Iga zaprezentowała. Widać było, że po prostu z gema na gem grała coraz lepiej. No i tak to właśnie Iga. Po niej się tego spodziewamy. Tak to ona gra z gema na gem coraz lepiej. Następną rywalką polskiej tenisistki będzie turniejowa dziewiątka Anna Blinkowa, która wyeliminowała Kanadyjkę Leylę Fernandez 7-5 i 6-2. Zajrzymy na chwilę na Igrzyska Europejskie. W Zakopanem wiatr pokrzyżował plany i zmusił organizatorów do przełożenia konkursu skoków narciarskich mężczyzn wedle nowego planu. Zatem wczorajszy konkurs ma się odbyć dziś. Początek o 9:30 po wczorajszych przerwanych zawodach, tak to mówił Apoloniusz Steiner. Były trener, jak pamiętamy, Adama Małysza. Siła wiatru była taka, że wyskakiwała poza parametry ustalone przez jury i w związku z tym, że nie było też nadziei na to, że ten wiatr się zmieni, bo pogoda pozwalała na skoki, ale wiatr, no to decyzja o przeniesieniu na jutro jest właściwa, tym bardziej, że zmieszczą się te zawody w dniu jutrzejszym, a dwa konkursy jutro to dla zawodników żadna przeszkoda, przynajmniej tych, którzy będą musieli skakać i do południa i po południu w tym konkursie miksowym. No i jeszcze strzelanie. Joanna Wawrzonowska, Klaudia Breś i Julita Borek ze srebrnym medalem w konkurencji drużynowego strzelania z pistoletu pneumatycznego na 25 metrów. W finale Polki przegrały z Ukrainkami 10-16. Dla Klaudii Breś to już drugi medal na tych igrzyskach. Wcześniej zdobyła złoto w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego na 10 metrów. Już na trochę chłodniej, na pewno trochę pozytywniej, bo jednak przytłaczały niektóre zdarzenia w trakcie zawodu, więc teraz już znacznie lepiej. Cieszę się z tych medali, które są. Wyciągam lekcje z tych startów, które nie wyszły lub były blisko, ale jednak czegoś zabrakło i idę dalej. Idziemy dalej do Premier League. Jakub Kiwior ma nowego kolegę w drużynie. Kai Havertz został nowym piłkarzem londyńskiego Arsenalu. Reprezentant Niemiec przeszedł do kanonierów na zasadzie transferu definitywnego z Chelsea. Oczywiście podobno cena za 24-letniego pomocnika to 70 milionów euro. Patrzymy jeszcze na tablicę wyników w Suwon. W Lidze Narodów Polki przegrywają na razie 9-13 z Niemkami. Coś słabo nasze strzelają o poranku. Chyba od momentu, jak włączyłem telewizor, to przestały gorzej grać. Nie, nadgoniły. Było minus 6, a jest minus 5. Bo jak coś, to mogę wyłączyć. Jakoś to przecierpię o poranku. Darku, 22 tysiące kandydatów z całej Europy pokonał nasz zawodnik Sławosz Uznański. Zawodnik, mówię, bo to kosmonauta, który poleci w kosmos. Sport albo mecz, który powinien być pierwszy w kosmosie rozegrany, twoim zdaniem? Już był taki kosmiczny mecz. Świetnie to złapałeś. Znany film. Koszykówka, to mogły być, tak, to mogłyby być to te rozgrywki, które w kosmosie mogłyby się pojawić. A Dariusz Urbanowicz pojawi się po godzinie 8.30. Bardzo dziękuję. Dziękuję za teraz, a my przyglądamy się, proszę Państwa, temu, co dzieje się w pogodzie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie duże i tam przelotne opady deszczu, a lokalnie mogą wystąpić także burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 20 na południowym wschodzie do 26 stopni Celsjusza w centrum. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. 23 minuty do godziny 7. ONA. W tej części programu zaczynają już nam grać. A Państwa pytam dzisiaj o to, co albo kogo zabraliby słuchacze ze sobą na taką kosmiczną wycieczkę. Dwie dwójki, siedem trójek przy telefonie dzisiaj. Stanisław Perzyna. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kosmos, to już pewne, wraz z Europejską Misją Kosmiczną i amerykańską. O tym powiemy jeszcze dzisiaj w programie, a ja pytałem państwa, kogo lub co zabraliby państwo w taką podróż? Ja bym chciał do tych Polaków moją teściową jeszcze dorzucić, tylko żeby w jedną stronę leciała. No, ale później zabierze się kursem powrotnym. To tak łatwo nie ma z mamusiami. Bardzo dziękuję za ten telefon. Zaglądam, proszę państwa, do portali krajowych i zagranicznych, o czym dzisiaj można przeczytać. Próbowałem wybrać takie ciekawe informacje, między innymi ze świata sportu, ale także nauki, o czym za chwilę. Napastnik Manchesteru City, Erling Haaland, doznał szoku po informacji z norweskiego urzędu patentowego, że nie może zastrzec swojego nazwiska jako marki handlowej, ponieważ zrobił to już wcześniej inny Norwek. Piłkarz złożył 3 podania do norweskiego urzędu patentowego o zastrzeżenie swojego podpisu, formy świętowania bramek w pozycji lotosu oraz marki Erling Haaland. 2 pierwsze zostały przyjęte bez problemu, lecz 3 zostało odrzucone, ponieważ we wrześniu ubiegłego roku pewien 29-letni mieszkaniec Oslo zastrzegł taką markę Haaland. Urząd patentowy uznał, że marki Erling Haaland i Haaland są zbyt podobne do siebie i odmówił odmówił rejestracji. To informacja od Norwegów. Natomiast, proszę Państwa, teraz coś zza oceanu. Chiński balon szpiegowski, który został zestrzelony nad Stanami na początku tego roku, korzystał, uwaga, z amerykańskiej technologii, która pomagała mu zbierać dane. Podał wczoraj Wall Street Journal. To technologia do zbierania zdjęć, filmów i innych danych w celu przesłania ich do Chin. I jeszcze na koniec informacja z Politechniki Warszawskiej, gdzie powstało urządzenie do ratowania tonących. Dokładnie zostało zaprojektowane na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Projekt zdobył m.in. nagrodę specjalną Mistrz Innowacji w ogólnopolskim konkursie konstrukcji studenckich KOKOS. Urządzenie składa się z pneumatycznej rzutki ratowniczej oraz systemu wyrzutu. Poduszki są zamknięte w kapsule, wystrzeliwane w kierunku osoby tonącej i mającej zasięg nawet 60 metrów. Użycie urządzenia nie wymaga bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym. Nie mówię o tym przypadkowo, bowiem dziś obchodzimy Ogólnopolski Dzień Ratownictwa Wodnego i po godzinie 8 naszym gościem będzie pan Paweł Błasiak, instruktor i wykładowca WOPR. Porozmawiamy o tym, jak zadbać o nasze bezpieczeństwo w tym sezonie wakacyjnym, a pewnie też i do tego wynalazku jeszcze nawiążemy. 12 minut i będzie godzina 7. Survivor teraz w Trójce.